nadat er contact was geweest met de burgemeester. Voortaan kan de politie ook zonder tussenkomst van de burgemeester optreden. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 1 tot 4 graden. Morgen zon en wolkenvelden en er worden 10 tot 15 graden. En dan nog de ANWB-verkeersinformatie met Bianca Damink. Er staan nog maar een paar files. Je hebt vertraging op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Leidschendam en Rijswijk. 10 minuten is het oponthoud daar, er is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daardoor dicht. En op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort sta je nog vast tussen de knooppunten Watergraafsmeer en Diemen. Ook dat komt door een aanrijding. Daar zijn 3 rijstroken afgesloten. De vertraging is bijna een half uur. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling. Goedenavond. Bij het kinderprogramma Het Klokhuis vroegen ze onlangs de vraag. Vroegen ze zichzelf de vraag: wat nu als het leger een vrouwenwereld was? Luister, dit is het leger. Hier kom jij niet ver met mannengedrag. Met stoer doen, opscheppen, met je spierballen rollen. Oh, maar ik ben anders dan veel anderen. Laat me uitpraten! Ja, mevrouw! In het leger zijn wij niet geïnteresseerd in de oorlogje spelen. Maar juist in het bewaren van de vrede. Tja, wat als? Dat is natuurlijk nog de vraag. Want het leger dat is nu nog altijd een mannenwereld. En als er niets verandert aan de werkwijze en mentaliteit, dan haalt Defensie de zelf opgelegde norm van 30% vrouwen in 2030 zeker niet. Dat was de boodschap van luitenant-generaal Eleanor Buchholz O'Sullivan aan de Tweede Kamer deze week. En ik spreek haar zo meteen. Maar eerst, zondag, dan is de opening van het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam. En de Israëlische president Herzog is daarbij aanwezig. En dat leidt ook tot veel kritiek. Ze noemt GroenLinks Partij van de Arbeid zijn komst vandaag pijnlijk. Yuval Gal is van de Joodse organisatie Erev Rav en roept op de president te arresteren voor het aanzetten tot genocide op de Palestijnen. En hij organiseert zondag ook een demonstratie. En Itay Garmi is ook bij ons te gast. Hij is volksraadslid in Amsterdam en vanuit zijn Joodse achtergrond ook betrokken bij de totstandkoming van dat museum. Goedenavond allebei. Fijn dat u hier bent. Meneer Gal, u gaat zondag dus demonstreren in Amsterdam. Waarom? Ja, we vinden dit. We weten, Herzog is oorlogsmisdadiger. Israël, wat Israël doet nu is genocide. Dus de eerste criminele daad wat iemand kan doen. Ja, u noemt het genocide. Het internationaal gerechtshof zegt dat ze dat nog niet kunnen beoordelen. Ja, het is een langer proces. Maar ze zijn verdacht voor genocide. Ja, laten we het daarbij houden. Dus, nee, ik ga mijn eigen woorden gebruiken. En ik zeg dat wat Israël doet is genocide. U vindt het genocide ondanks dat het gerechtshof dat niet vindt? De gerechtshof heeft nog niet besloten. Hè? Mm-hmm. Er is een lange proces. Maar wat nu plaatsvindt is genocide. Mm-hmm. En als je Hebreeuws kan lezen, weet je wat ze zeggen ook in Hebreeuws. Ook binnen de Israëlische politiek, de Israëlische media. Mm-hmm. Ze willen alle Palestijnen vermoorden. Het is duidelijk, hij heeft het ook gezegd. Volgens Herzog, alle Palestijnen zijn schuldig. Mm-hmm. Alle Palestijnen zijn involved. Hij heeft het ook gezegd in het Engels tegen de buitenlandse media. Klopt. Dus ja, hij is ook betrokken. We willen dat hij veel komt. Mm-hmm. Maar dat hij wordt meteen gearresteerd in Schiphol. Ja, Erev Rav, dat is een Joodse organisatie. Joodse gemeenschap. Oké, maar het komt vanuit de Joodse gemeenschap in Nederland. Toch demonstreert u tegen Israël. Hoe zit dat precies? Ja, wij zijn tegen genocide en tegen apartheid. Maakt niet uit wie dat doet. Mm-hmm. Ja? En als Joodse mensen zijn wij ook verbonden aan de mitzva nooit meer. Never again. Ja? Yeah. En die komt uit de Holocaust juist. Yeah. En het feit dat Herzog wordt uitgenodigd naar de opening van het Holocaust Museum, vinden wij echt schandalig. Yeah. En er zijn heel veel boze mensen, Palestijnse mensen en Joodse mensen, die zijn echt heel erg boos. En we vragen aan de koning, we vragen aan de minister-president, we vragen aan de instituut zelf, we vragen aan de Nederlandse politie. Alsjeblieft, neem alsjeblieft een moreel een moreel standpunt. Ja, en u zegt dus hij kan niet bij die opening zijn. Meneer Garmi, zo meteen uw reactie daarop. Maar u bent zelf ook bij de opening van het museum, want u maakt zelf onderdeel uit daarvan. Wat is uw rol precies in dat museum? Ik ben geïnterviewd en daar is een filmpje van gemaakt waarin ik vertel over Joods leven nu. Om te kijken naar de toekomst na de Holocaust. Hoe ziet dat eruit? Ja, oké. Okay. En dus u bent daar te zien in dat museum. Snapt u waarom president Herzog is uitgenodigd? Ja, zeker. Ik denk, kijk, hij is de staatshoofd van Israël. En hij vertegenwoordigt eigenlijk alle nabestaanden en holocaustslachtoffers die na de holocaust naar Israël zijn gegaan. Mm-hmm. Ja, en ik vind het logisch dat er een vertegenwoordiger vanuit Israël wordt uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Ja, omdat hij de mensen die naar Israël zijn vertrokken na de holocaust vertegenwoordigt. Ja. Ja. Wat vindt u daarvan, meneer Gal? Het is een vertegenwoordiger van slachtoffers van de holocaust en dus hoort hij bij de opening van dat museum te zijn, zegt meneer Garmi. Ja, nog een keer. We spreken over genocide. Er worden ongeveer tot nu toe 13.000 kinderen, alleen kinderen, en nog veel meer volwassenen mensen, worden vermoord in de laatste 4-5 maanden. En dit is de belangrijke zaak. En wat en daar verder mee komt? Hij is de hoofdstad van een stad die genocide pleegt. Dus hij kan niet hier komen, en zeker niet in een holocaustmuseum. En dat is echt weet je, schandalig. Huh? Ja. Ja, hij hoort hier niet bij. En mijn staathof, ik ben ook Joods, en mijn staathof is de koning. Ja. Toch? Joodse mensen horen ook in Nederland. Zeker, maar dus dat beslist niemand hier, toch? Is niet de president hier, van Israël, is de koning van Nederland. Ja, en dan zegt u, die slachtoffers, ook die naar Israël zijn, die worden door de koning wel vertegenwoordigd. Kijk, dat is niet de hoofdzaak. De hoofdzaak is, je kan niet permitteren, je kan niet normaliseren van genocide doen in een holocaustmuseum. Mm-hmm. Oké, dat wil ik voorleggen aan u, meneer Garmi. Wat vindt u daarvan, van dat argument? Meneer Gal noemt het genocide. Het ICJ kan dat nog niet beoordelen. Maar in ieder geval, er gebeuren zulke vreselijke dingen in Gaza dat de president van Israël niet bij de opening van het Holocaustmuseum kan zijn. Hoe luistert u daarnaar? Nou, kijk, ik denk Israël is voor Nederland een bevriende natie. En juist als je hem uitnodigt, geef je dat de kans, ook voor de premier van Nederland en ook voor de koning, om hem aan te spreken op dingen die wij vinden dat die anders moeten gaan in Israël. Mm-hmm. En daarnaast is het aan het Internationaal Strafhof om te beoordelen of er inderdaad genocide plaatsvindt. En daarbij ook, denk ik, ook wel belangrijk om te benoemen, kijk, Herzog, die ik denk de meeste ophef ontstaat over een aantal uitspraken die hij heeft gedaan. Ja. En die vind ik zelf ook verwerpelijk en ook niet handig. Alleen, het gaat om dat hij alle Palestijnen verantwoordelijk houdt voor die verschrikkelijke aanval in oktober. Hè? Exact. En ik denk wel, kijk, hij heeft die uitspraken gedaan op een moment, dat was een paar dagen na 7 oktober, in een fase waarin het hele land in Israël in trauma is. Mm-hmm. We zagen beelden van gegijzelden in Gaza, waar mensen snoepjes zaten uit te delen en feest zaten te vieren, omdat die mensen waren gegijzeld, werden zelfs gegijzelden geslagen. Herzog is een mens, hij is ook Israëli, en ik denk dat hij die trauma voelde en op dat moment ook die uitspraak heeft gedaan. Mm-hmm. Moeten we dat dan in uw ogen niet zo serieus nemen? Nou, niet zo serieus nemen. Ik bedoel, kijk, hij blijft de staatshoofd. Dus natuurlijk moet je dat wel serieus nemen. Maar ik blijf terugkomen op mijn volgende punt. Ik denk, als hij dit soort uitspraken doet, je hebt nu de kans om hem van dichtbij te spreken. Spreek hem er dan op aan. Zeg dat je daar problemen mee hebt. Maar dat neemt niet weg dat ik alsnog vind dat het goed is dat we zo'n staatshoofd uitnodigen voor de opening van het Nationaal Holocaust Museum. En daar gaat het uiteindelijk om. Zou dat niet een goed idee zijn, meneer Gal, om hem aan te spreken als hij eenmaal in Nederland is? Kijk, ten eerste vertrouw ik niet aan Rutte dat hij gaat iets zeggen tegen de president van Israël. Ten tweede wil ik zeggen, het is onhandig. Het is echt genocide. Is de ergste wat iemand kan doen. Het is de ergste misdaad. Het wordt erkend door alle landen, ook door Nederland. Het is letterlijk de ergste misdaad wat iemand kan doen. Ja. Hij is de president van een land. Mm-hmm. Hij is niet de eigenaar van een tabakwinkel. Hij maakt een afspraak in een persconferentie, heel duidelijk, alle Palestijnen zijn betrokkenen. Dus alle Palestijnen zijn doeleinden, legitiem doeleinden van het Israëlische leger. Hij is direct betrokken bij het plegen van een genocide. Hij heeft geen plek, niet met de koning, niet met de minister-president, zeker niet in het Holocaustmuseum. Waarbij het staatshoofd... Dan heeft je echt niks geleerd van de Holocaust. Als je denkt dat iemand die genocide pleegt, heeft een plek in het Holocaustmuseum, dan heb je echt niks geleerd van de Holocaust. Dat is wel een groot verwijt dat u maakt. Dus dat wil ik wel voorleggen aan meneer Garmi, dat hij dan niets begrepen zou hebben van de Holocaust. En ik snap dat het best moeilijk is om te reageren als u dat verwijt krijgt, maar ik wilde die kans wel geven. Ik heb de uitspraken van Herzog gezien. Ik heb net ook gezegd, ik zei verwerpelijk en onhandig. Mm-hmm. En ik denk, het gaat uiteindelijk om het feit dat we een plek hebben in Nederland waar we 102.000 Nederlandse Joden die zijn omgekomen in de Holocaust herdenken. Ja. En de Israëlische staatshoofd is uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn, omdat hij vertegenwoordigt Israëlische de Holocaust-slachtoffers die vervolgens daarna naar Israël zijn gegaan. Mm-hmm. En ik vind, als wij moeite hebben met een aantal uitspraken die hij heeft gedaan, moeten we hem erop aanspreken. Ja. En dat is wat mij betreft de kern. En daar sta ik ook voor. Ja. Het gaat deze dagen veel over de president, over president Herzog, die bij die opening van het Nationaal Holocaust Museum is. Werpt dat wat u betreft, meneer Garmi, een smet op die opening? De onrust eromheen? Nou, ik zou het geen smet willen noemen. Kijk, ik bedoel, het Nationaal Holocaust Museum, het is heel belangrijk dat dat museum er komt en dat het museum er is. Ja, daar vinden jullie elkaar ook, denk ik. Ja, zeker, denk het ook. En we kunnen natuurlijk niet volledig blind zijn voor de actualiteit die er nu speelt. Maar ik vind het wel belangrijk om het bij de opening van het museum het over de Holocaust te hebben en over de slachtoffers die destijds zijn gevallen. Mm-hmm. Ik snap, gezien de actualiteit, dat dat nu ook een rol speelt in deze discussie. Maar we moeten wel onthouden dat het de primaire taak van dit museum is en bij de opening om bij stil te staan bij die 102.000 Joden die destijds zijn omgekomen, vermoord. Meneer Gal, het museum reageert vandaag ook. Die zeggen of het politiek wenselijk is om Herzog uit te nodigen, daar gaan wij niet over. We hebben hem uitgenodigd, overigens al voor de gebeurtenis in oktober, omdat wij vinden dat hij de Nederlandse Holocaust-overlevenden representeert die na de Tweede Wereldoorlog naar Israël emigreerde om daar een nieuwe toekomst op te bouwen. En zij zeggen, ja, het is dus, wij doen geen politieke uitspraken en dus is hij welkom. Wat vindt u van die reactie? Ja, nogmaals, als genocide wordt gepleegd. Dat punt heeft u nu drie keer gemaakt. Is, en dat is echt, is iedereen, dat is helder. Iedereen moet in verzet komen. Iedereen moet iets zeggen. Dus ook, is het ook geen optie om dan te zeggen, het is apolitiek? Het is dan per definitie politiek, moet ik u zo begrijpen? Ten eerste was de Holocaust ook gepleegd door een politieke partij. Extreemrechts politieke partij. Ik bedoel, en het punt van die Holocaust is gemaakt. Ik wil iets verder komen in dit gesprek. Bijvoorbeeld door dat punt te halen dat het Holocaust Museum zegt, ja, we willen ons niet nu bezighouden met actuele politieke discussies. Mm-hmm. En daardoor zeggen wij hier niets over en ontvangen we hem gewoon als vertegenwoordiger. Wat vindt u specifiek daarvan, om het zeg maar apolitiek te houden? Oké, als ze willen dat apolitiek te houden, so to speak, kunnen ze vragen van de koning en van de minister-president, alsjeblieft, laat hem weten dat hij niet welkom is in de Holocaust Museum. Nogmaals, hij is een president van een land. Ja. Niet een eigenaar van een tabakshop. Hij verantwoordelijkheid represent een land die genocide pleegt. Dus je neemt wel de keuze om hem te laten in het Holocaust Museum. En dat is wel een politieke keuze. En ja, het is normaliseren van de grootste misdaad. Okay. Tot slot op dit punt, meneer Garmi. Ja, ik kan herhalen. Ik denk ook, het is belangrijk om te benoemen, Herzog heeft een ceremoniële rol in de politieke structuur. Netanyahu is politiek verantwoordelijk. Exact, hij is niet verantwoordelijk voor het regeringsbeleid. Mm-hmm. En nogmaals, om terug te komen op die specifieke uitspraken, dan vind ik verwerpelijk en onhandig. En ik denk, we hebben nu de kans om hem daarop aan te spreken. Ja. Maar laten we het zondag alsjeblieft gewoon houden over waar het over gaat. Namelijk het museum en de nagedachtenis aan de Holocaust. Ja, is het ook een oproep om die demonstratie niet plaats te doen laten vinden? We leven in een democratisch land. Ik denk, iedereen heeft het recht om zijn mening te uiten. Zolang dat op een vreedzame manier gebeurt, moet dat kunnen. Mm-hmm. Maar ik hoop dat het op een manier gebeurt, zodat de opening ook gewoon op een rustige en vreedzame manier door kan gaan. En dat we recht doen aan de nabestaanden en slachtoffers die er zijn. Nou, meneer Gal, die zegt zeker. Zeker. En mag ik vragen van Itai, gaat jij ook iets zeggen tegen de president? Als jij de kans heeft? Ik denk niet dat ik in contact kom met de president, okay. Die is above my, my level. Maar als ik Herzog ooit mag spreken, zijn er genoeg dingen die ik graag aan hem zou willen vragen en zou willen zeggen. Goed, ik dank jullie voor dit gesprek en hoop dat jullie zondag een goede opening van dat museum beleven. Yuval Gal en van Ere Vooraf en Itai Garmi, Volt-raadslid in Amsterdam. Dank En het is vrijdag. En dat betekent dat het tijd is voor onze satirisch verslaggever, Diederik Smit. Dit is de Week van Diederik. Ja, op middelbare scholen worden steeds meer leerlingen geschorst of van school gestuurd wegens wangedrag. Dat bleek deze week uit cijfers van de onderwijsinspectie. Leraren krijgen te maken met scheldpartijen, bedreigingen of ze worden zelfs thuis opgezocht. En veel leraren betwijfelen hierdoor of ze wel door willen met het vak. En ik dacht, hier moet toch een oplossing voor komen, want er is al een lerarentekort en brutale scholieren maken het vak niet aantrekkelijker. Dus waarom geven we leraren niet de kans om les te geven met oortjes? Dat ze gewoon tijdens de les een oortje in hebben waarop ze direct regieaanwijzingen te horen krijgen. Bijvoorbeeld van een gedragscoach die ze dan precies vertelt wat ze moeten doen met een leerling die zich misdraagt. Dan kan een wiskundedocent gewoon zeggen: Jeffrey, ik hoor op mijn oortje dat je je moet melden bij de conrector. Dan hoeft Jeffrey ook niet meer in discussie met de leraar. Dat heeft dan geen zin, want die geeft alleen maar door wat hij op zijn oortje hoort. En die leraar kan zich dan weer concentreren op lesgeven. Want nu worden die mensen geacht om én goed onderwijs te geven en een soort straatcoach of politieagent te zijn. Dus met zo'n oortje neem je de leraar heel veel werk uit handen en je creëert ook weer banen. Want er zijn waarschijnlijk genoeg gedragswetenschappers die nooit voor de klas zouden willen staan, maar die het misschien wel leuk vinden om op afstand regieaanwijzingen te geven. Als er een goede beeldverbinding met het klaslokaal is, dan kunnen mensen dit werk in principe doen vanuit huis. Past helemaal in deze tijd. Bovendien kun je zo'n oortje ook andersom gebruiken. Er zijn waarschijnlijk genoeg gedragscoaches, militairen of mensen uit de beveiligingsbranche die best voor de klas willen staan, maar die geen onderwijsachtergrond hebben. Nou, die mensen zouden dan met gemak les kunnen geven als ze gewoon via een oortje contact hebben met een wiskundige die ze de stelling van Pythagoras woord voor woord voorzegt. En zijn ook ongetwijfeld genoeg wiskundigen, historici of neerlandici die nooit voor een klas zouden willen staan, maar wel op afstand een bodybuilder willen souffleren over de gedichten van Bredero. Dit is een waterdicht plan. Het werkt tegen lerarentekort, het werkt tegen gedragsproblemen van onze jeugd. En er is dan ineens heel veel vraag naar die oortjes en naar de technologie. En dat is ook weer goed voor de economie en het vestigingsklimaat. En dan blijft ASML misschien nog wel een paar jaar in Nederland. Prettig weekend. Sorry, wat zei je? Ik moet jou nu dat ik jou nu moet bedanken. Oh, nou ja, dan, als je dat doorkrijgt, dan is dat een feit. Dankjewel, ja. Diederik. Dit is de dag met Jan-Willem Wesseling. 30% vrouwen in 2030, dat is de norm die Defensie zichzelf heeft opgelegd. Maar als er nu niets verandert, dan gaat dat quotum zeker niet gehaald worden. Dat was de boodschap van luitenant-generaal Eleanor Boekholt O'Sullivan deze week aan de Tweede Kamer. Maar sta je niet blind op een quotum, vindt organisatiedeskundige Kirsten de Roo. Want sommige beroepsgroepen zijn nou eenmaal niet zo gelijk verdeeld. En dat is ook best prima. Nou, mooie nieuws is dat jullie hier allebei zijn. Welkom, goedenavond. Mevrouw Boekholt O'Sullivan, het is een terugkerend probleem. In 2022 legden jullie jezelf dat quotum van 30% vrouwen in 2030 op. Heeft u er al een beetje spijt van? Nee, want het was een streefcijfer. Het was nadrukkelijk geen quotum. Okay. En dat we daar niet in geloofden. Omdat je dan alleen maar bezig bent met of je een cijfer hebt gehaald. En ja, daar moet het niet over gaan. Maar het fijne van een streefcijfer is meestal wel dat zo'n streefcijfer gehaald wordt, toch? Nou, nee. Oh. Het zit in het woord. Het is een streven. Mm-hmm. En je doet je uiterste best omdat je wil. Je streeft ernaar omdat je er ook naar wil streven. Dus het is vanuit de organisatie een oprechte wens om een meer gebalanceerde samenstelling te hebben van ons personeelsbeleid. Hoe gaat het met die wens? Nou ja, dat gaat dus niet zo goed. Dat is ook wat ik heb van de week heb gezegd. Dat de wens is om op 30% uit te komen. Mm-hmm. Nou, vandaag is het Internationale Vrouwendag. Ja. We hebben in Nederland nu 80 jaar vrouwen bij Defensie. Dus mijn stelling was, we hebben het 80 jaar geprobeerd op de manier die we hebben geprobeerd. Dat heeft geleid tot 12% militaire vrouwen en 18% in totaal, als je burgervrouwen meerekent. Dat leidt niet tot ons gewenst streefcijfer. Dus we zullen wat anders moeten gaan doen. Zoals? Daar zijn we dus nu over met elkaar in gesprek. Van wat kunnen we dan doen? U denkt, dit kunnen we zeker doen om meer vrouwen bij Defensie te krijgen? Zeker. Een van de dingen die ik begin januari heb gedaan is een online enquête op social media gepost, waarbij ik aan vrouwen heb gevraagd die niet overwegen bij Defensie te werken of ze mee wilden werken aan een enquête. En die enquête zou inzicht moeten geven over waarom ze niet bij Defensie solliciteren. Ja. Daar hebben meer dan 3000 vrouwen aan meegewerkt. En momenteel zijn we we verdiepende sessies met die vrouwen aan het doen, of met een groep van die vrouwen aan het doen, om uit te vogelen wat het dan is. Want het kan verschillende dingen zijn. Het kan zijn dat wij een beeld naar buiten brengen die afschrikt, maar wel waar is. Maar het kan ook zijn dat er een beeld van ons buiten in stand gehouden wordt, die niet overeenkomt met de werkelijkheid. Ja. En het kan zijn dat er een beeld is die helemaal overeenkomt met de werkelijkheid, en dat wij gewoon een onaantrekkelijke werkgever zijn voor vrouwen. Maar gaat het alleen om het beeld, of heeft u zelf, u bent zelf een van de, nou ja, toch weinige vrouwen bij Defensie, bent u zelf ook in de organisatie in uw eigen ervaringen tegen dingen aangelopen van u denkt, ja, dit maakt het voor vrouwen toch niet zo aantrekkelijk om bij Defensie te werken? Nou, ik denk dat mijn hoofdboodschap is dat onze organisatie al zo lang, als het gaat over de vulling in gender, een masculine organisatie is. Maar waar merkt u dat aan? Nou, wat ik het meest recente heb gedaan, is mijn stropdas afgedaan als symboliek voor, maar er zit geen stropdas meer. Die heb ik na het worden van topvrouw van het jaar 2023, heb ik die afgedaan als symbool voor dat onze uitrustingstukken en onze kledingstukken onvoldoende aangepast zijn op vrouwelijke vormen. Want u moest altijd een stropdas dragen, terwijl u denkt, ja, als vrouw hoef ik helemaal geen stropdas te dragen. Nou, de stropdas is dus het symbool. Mm-hmm. Maar laat ik een concreet voorbeeld noemen. Neem bijvoorbeeld een scherfvest. Een scherfvest heeft geen rondingen die een vrouwelijk lichaam wel heeft. Yeah. Dat betekent dat je dus een scherfvest draagt gebouwd voor het mannelijk lichaam. En dat betekent dat het dus zeer doet als je vrouwen vrouwelijke rondingen hebt, zoals borsten, om een scherfvest te dragen. Ja, en dan is het en ik denk dat de technologie het makkelijk moet kunnen mm-hmm. om een scherfvest te ontwikkelen waar gewoon de vrouwelijke rondingen in zitten en het tegelijkertijd ook nog veilig is om te dragen. Ja, en u zegt dat moet dan gefaciliteerd worden, in ieder geval omdat het aantal vrouwen omhoog te krijgen. Mevrouw de Roo, organisatiedeskundige, zou u zelf eigenlijk bij Defensie willen werken? Ik heb er nooit over nagedacht, maar in eerste instantie nee. Waarom niet? Nou, bij Defensie denk ik meteen ook vooral aan het leger, aan de zwaardere fysieke beroepen. Mm-hmm. En dat zou mij niet aantrekken. Okay. Terwijl Defensie natuurlijk breder is, maar dat is. De cijfers, dat zegt mevrouw Boekholt zelf ook, ja, die liegen er niet om. De vrouwen mm-hmm. zijn echt heel erg in de minderheid bij Defensie. Is dat eigenlijk per se erg voor een organisatie? Ja, dat is de vraag. Wat denk ik belangrijk is vooral ook om te starten met de vraag, wat maakt dat een organisatie graag meer vrouwen wil aannemen? Mm-hmm. Welk verschil maakt dat voor een organisatie? Uiteindelijk gaat het erom dat een organisatie succesvol is. En dan ook de vraag van, nou, wat is dan nodig? Welke mensen zijn dan nodig om die organisatie succesvol te maken? Het hoeft niet per se een afspiegeling van 50-50 te zijn. Of van 30-70. Ja, ik denk het niet. Want je hebt nou een bepaalde beroepen, bijvoorbeeld ook de zorg. Hè, daar werken heel veel vrouwen in. Daar hebben we het ook niet echt over van, ja, daar moeten meer mannen in. Sommige beroepen zijn gewoon wat meer, nou ja, mannenberoepen. En sommige vrouwenbranches zijn wat meer gericht op hè, dat je zegt, van, nou, dat is echt een specifieke vrouwenbranche. En ik kan me voorstellen bij Defensie, dat is de vraag ook, hè, je had het ook over de kleding, van ja, ligt het aan de kleding? Of is het ook omdat vrouwen in het algemeen genomen dan, hè, niet alle vrouwen, maar over het algemeen genomen, ook fysiek anders gebouwd zijn natuurlijk dan mannen. Ja. Waardoor het ook zwaarder is voor vrouwen en daardoor dus ook minder aantrekkelijk en minder past wellicht. Waarom vindt u het wel een probleem voor Defensie? Nou, hele simpele reden. 50% van de bevolking is vrouw en 50% is man. Als wij naar het buitenland gaan en we gaan dus op missie, dan komen we in aanraking met mannen en vrouwen. En over het algemeen praten vrouwen met vrouwen en mannen met mannen in uitzendgebieden. Die ervaringen die hebben wij ook. Mm-hmm. Dus als wij niet genoeg vrouwen meenemen als we op missie gaan, wie praat dan met de lokale bevolking? Het vrouwelijke deel daarvan. Mm-hmm. Dat is een van de redenen. De andere reden is dat als wij met elkaar zeggen dat het er in de wereld niet veiliger op wordt, en volgens mij zeggen we dat met elkaar, we sluiten ook niet uit, die geluiden worden natuurlijk ook de laatste maanden internationaal gebezigd. Het zou best kunnen zijn dat we in Europa te maken krijgen met een conflict. Dan zou het ook kunnen zijn dat we in Nederland niet genoeg hebben aan het omvang van het leger zoals we dat nu hebben. Mm-hmm. Gaan we dan echt alleen maar tegen de mannen zeggen dat ze moeten helpen Nederland veilig te houden en de belangen veilig te houden? Of vragen we dat ook aan de vrouwen, zoals ze dat in andere landen ook doen? Is het in zekere zin ook een soort oproep van vrouwen, neem je verantwoordelijkheid? Nou wel, vrouwen, sta op. Mm-hmm. En doe mee en zorg voor het beschermen wat ons dierbaar is. En de aanname dat je daarvoor heel sterk en stoer moet zijn, dat gaat denk ik terug naar mijn eerdere opmerking. Ik denk dat er een beeld van ons, dat wij een beeld naar buiten brengen en dat er een beeld over ons in stand gehouden wordt die niet helemaal overeenkomt met de werkelijkheid. Oké, toch doet dit gesprek dat jullie nu hebben me denken aan een documentaire die ik heel goed vond. Die heet Brandmeester. Gaat over de brandweer in Amsterdam, waar ook weinig vrouwen werken. Maar daar vinden de vrouwelijke brandweerlieden dat zelf niet zo'n probleem, zeggen ze in een gesprek met de Amsterdamse burgemeester Halsema. Dus dat probleem, dat verhelp je niet, weet je, dat er gedacht wordt over de Amsterdamse brandweer, dat het racistisch is en seksistisch, door alles bij het oude te laten. Ik bedoel, dat jullie op straat zichtbaar zijn, dat jullie je werk doen, dat je je werk goed doet, daarmee verandert het. Ja. Maar weet je, wat ik ook vooral lastig vind, is dat er gewoon niet mensen zich erbij neerleggen dat het gewoon een mannenberoep is. Ja. Daar kun je ook op afvingen. Het is gewoon een mannending. Ja, nou ja, wij zijn dan een paar die vrouwen zijn de die dat ook kunnen. De regel maar je hebt gewoon dingen, dat is voor vrouwen en voor sommige mannen. En de brandweer is gewoon een mannenberoep. Zou dat ook niet voor het leger kunnen gelden, mevrouw Boekel? Nou, ik vind dat het voor ons te vroeg is om die conclusie te trekken. Ik vind dat we daar dus eerst onderzoek voor moeten doen. Daar ben ik mee begonnen. Ja. Van de week is de eerste verdiepende sessie geweest. En voor mij is het echt te vroeg om die conclusie te trekken. Maar zou dat wel de conclusie van het onderzoek kunnen zijn, dat het leger nu eenmaal een mannenberoep is? Als ik helemaal uitonderzocht ben en we komen tot de conclusie dat we het goede verhaal vertellen naar buiten en onze omgeving ook ons helpt om de goede boodschap buiten te brengen en het leidt dan niet tot meer vrouwen die solliciteren bij Defensie, dan is er een kans dat ik me daarbij neer ga leggen. Okay, wanneer verwacht u de conclusies van het onderzoek? Nou, ik ben nog wel een paar maanden bezig, maar nog wel dit jaar. Dus dat zou nog dit jaar kunnen, dat de conclusie is dat het leger een mannenberoep is. Dan mevrouw de Roo, is wat deze brandweervrouw zegt ook een beetje wat u bedoelt eigenlijk? Ja, ik ken dit fragment inderdaad. En ik snap wat zij zeggen. En dan, ik zag ook later dat mevrouw Halsema ook aangaf, van, ja, ze zeggen ook over een burgemeester dat een vrouw of een mannenberoep is. Ja. Maar je moet ook gewoon goed kijken naar de fysieke verschillen. De vrouwen bij de brandweer zeggen het zelf. En je kunt er heel veel van vinden, maar dat is zoals het is. Dus ik denk vooral dat het inderdaad wel om de vraag gaat van, wat is de reden dat je graag vrouwen wilt binnen de organisatie? Daar noemen mevrouw Boekholt er een paar van. Zijn dat wat u betreft goede redenen? Absoluut. Nee, absoluut. Natuurlijk. Want dat is echt toegevoegde waarde. Hè? In plaats van dat je een streefcijfer hebt om puur maar een vinkje te zetten. Alleen dan nog steeds moet je inderdaad kijken van in hoeverre is het haalbaar. En ook kiezen vrouwen daar ook echt voor. Maar dan is het ook goed om te onderzoeken het beeld wat er buiten leeft. Klopt dat ook met de realiteit? En als dat klopt en vrouwen vinden het daardoor niet aantrekkelijk om daar te werken, dan moet je kijken wat kunnen we daaraan veranderen. En wat is dan ook daadwerkelijk haalbaar? En welke conclusie moet je dan daar vervolgens aan verbinden. Mevrouw Boekholt, u zei dat cijfer van 30%, dat is een streefcijfer voor 2030. Werd in 2022 dus voor het eerst opgeschreven. Het gaat moeizaam, maar blijft die 30% wel het streven? Zeker. Hoe gaat u dat doen? Nou ja, door actief dus kennis te verzamelen op een andere manier dan we tot op heden hebben gedaan. Omdat wij nu dus aan jonge vrouwen vragen die niet overwegen bij Defensie te gaan werken. Mm-hmm. Of zij ons willen helpen te zien wat zij dus blijkbaar zien. Dat LinkedIn-onderzoek dat u noemde. Zeker. Ja. Maar toch vraag ik me af, want er zijn nu 10.000 vacatures bij Defensie. Ja. Zelfs die zouden, als die voor de 100% door vrouwen zouden worden ingevuld, dan nog haalt u die 30% niet. Nee, dan zitten we op een 27%. Ja, dus we komen wel landen in de buurt. Zeker. Maar dan zitten we nog niet op die 30%. Nee, maar dat is natuurlijk onmogelijk. Dat 100% van die 10.000 vrouwen wordt. Dat is ook onmogelijk. Is het in die zin niet een beetje een onbegonnen opdracht om die 30% vast te houden? Nou, dat zou ik vinden als het een quota was. Want dan zeg je, waarom zou je bezig zijn met een irrealistische quota? Maar en streven heeft, het woord streven vind ik een heel mooi woord. En de intent van onze organisatie om ons stinkende best te doen, om te kijken of we een groter deel van Nederland kunnen bereiken om een bijdrage te leveren. En het idee. Hoe ver ga je voor het zijn? Is bijvoorbeeld een mindere militair, als die vrouw is, kan die het bij die sollicitatieprocedures voor 10.000 mensen ook winnen van een betere man? Ja, maar waarom zou het gaan om een mindere vrouw? Kijk, dit is helemaal. Nee, maar dit is helemaal gedacht vanuit het idee dat alle militairen fysiek hartstikke stoer en sterk en luid zijn, de hele dag opdrukkend en rennend door het leven gaan. Dat is een beeld. Mm-hmm. Maar dat beeld dat klopt echt al lang niet meer. Kijk u maar naar mij. Ik ga ook niet zo door het leven. En zeker moeten wij op zoek naar andere kwaliteiten. Mm-hmm. Want als het gaat over cyber, als het gaat over techniek, u, als het gaat over AI en kwanten, dan hebben wij mensen nodig. Dank, die Eleanor, een goed brein hebben. Zelf en organisatiedeskundige Kirsten de Rood. Tot zover. Dit is de dag. Hier zometeen het Misdaadbureau. En wij zijn er straks om 8 uur weer. Graag tot dan. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.